Tim Cimat punya cerita dengan judul Gendruwo Alas Blancung. Wisma tahun-tahun iki punuk ngadoh saka desane. Dheweke cumondhok ing gubuk tegalan kang mapan ana ereng-ereng pegunungan. Adoh saka sisian lan anake. Dheweke uga wis nglalekake kewajibane minangka kepala somah. Kabeh iki amarga ngrasake uripe sing sangsaya rekoso lan kebak penandang. Piye orane kebak penandang? Sawah oleh ninggali wong tuane wis kadol. Sisiane ora tau mulih. Pilih duel ana warung tempeke senajan ora ngadep dodolan apa-apa. Anak wadon ontang antingi loro edan. Saben dina guneman dhewe. Punuk diunek-unekake. Mula punuk rumangsa tentrem manggon ana ereng-ereng iku. Bisa guang sumpeke ngati lan nglalekake masalah bali wismane. Wong urip iki jebul mung kebak penandang. Dhisik cilik aku wis ngrekoso sekolah wae meh ora nutup mergo ora kuat mbayar SPP sing mung 30 ribis. Iku mangkat mulih mlaku 4 kilo. Katok siji klambi siji. Yen arep mangkat simbok Brebes mili mergo ora bisa nyangoni. Aku melu nangis. Atiku seneng nalika arep diomah-omahke. Nanging jebul senengku iku mung sedelo. Bar iku uripku balik kebak kasusahan. Penghasilanku mung entek kanggo makani lintah. Sebab sawahku kebak lintah. Mula banjur tak dol. Atiku rodok kelipur nalika kelakon jodoh ake anak. Jebul senengku iku uga mung paribasan wong kedep. Saiki dheweke gendeng. Emboke ora ngurusi malah ngulungani. Tonggo teparo ora ana sing peduli. Keporo podo ngapok-ngapok akilan geguyu. Punuk kumendeng kebak panelangsa. Ing gubuk iku ra jeleh-jeleh punuk lungguh. Yen esuk dheweke menyang garapane, luru kroto karo golek ripian. Ngarepake luhur leren, sorat luhur lan wiridan nganti wayah asar. Yen wengi nganti maghrib ngaji nganti meh isak. Tengah wengi punjul sithik, tangi banjur tahajud lan zikiran nganti meh subuh. Sing dipikir mung penandangi anak wadon. Gek apa jane dosaku iki? Uripku tansah sengsara kebak penandang. Kamangka aku ora kepingin dadi wong pangkat. Ora kepingin sugih mlegedu. Aku mung kepingin cukup. Keluargaku Bagas waras. Iwetine kok uga ora dikabulake yo, ya Gusti. Saben bangun subuh sambate punuk ajek kaya mangkono. Mongko kaji sajat tau alok marang punuk yen Gusti Allah mun ora seneng karo wong sesambat. Wong urip kudu mbudidaya sakuwate. Kabeh wong duwe penandang dhewe-dhewe. Manungsa mung sak derma nglakoni. Mula becik padha syukur ngeling-eling nikmat sing wis ditampa. Mung wae punuk durung bisa nampa ngendikane kaji sajat iku. Hatine malah maidu. Jari gedang woh pakel, muni gampang nglakoni angel. Lan nalika lagi delek-delek marep ngetan, ngono iku ujug-ujug ana swara saka mburine. apa jane sing kok gagasiku uripku sing rekoso lan sengsara iku yo utangmu sing tumpuk undung kaya gunung anakan iku anakmu wadon sing majenun iku mula to mula nuk sriramu iku nurut karo aku nuk kuno noleh menyangguri ana wong sak umur-umurane lungguh ana kono. Kuno ora ngerti sapa wong iku. Nanging dheweke bisa nyawang. Kaya nyawang awake dhewe ana drun kaca rasa kae. Aku ngerti kabeh penandangmu. Kuwi mesti bisa luar saka penandang iku no. Mokal, sapa kowe? Ora usah takon sapa aku. Ora ana barang mokal. Kowe kabeh kari gumantung sliramu dhewe. Ora usah gumun. Sing penting sliramu ngandel karo aku, nggugu karo wawasan-wawasanku. Sliramu iku sapa dhisik? Ora usah takon sapa aku. Sing penting sliramu ngandel karo aku. Mengko aku bisa gawe luarmu saka penandang. Uripmu dadi kepenak lan mulya. Utang-utangmu bakal lunas, anakmu wadon waras. Saiki iku akeh wong gedabrus. Sak negara iki coba sapa sing ora goro. Negara iki wis bubrah kare ambruke. Ora ambruk piye yen wong-wong wis padha bubrah budi pekertine. Negara iki rak wis dadi kampung alas gum liwang-liwung. Endi sing wiletya dheweke iku sing bakal ngliwet. Di sing gagah ya iku sing bakal mamah. Wis ora usah gagas negara. Sing gagas wis enek dhewe. Gagas uripmu dhewe wae. Sing penting kari ngandel karo aku apa ora. Yen ora ngandel ya wis. Ora usah diterus-terusake kondhoku. Sliramu iku wong sengsara. Dituruti kok ora ngandel. Tak sawang rinolan bengi kuwi tansah prihatin. Ora kendat-kendat olehmu manekung ibadah marang Gusti Allah. Gek olehmu prihatin iku ya wis diwangsuli dening Gusti Allah. Ya durung. Nyuwun iku rak yo nganggo wektu. Yen saiki durung dikabulake sesuk-sesuk kono tak kira Gusti Allah bakal ngabulake. Enteni sesuk. Selak sekarat kaliren. Sesuk ora ana wektu yen nurut karo aku lerenono wae olehmu ibadah lan manekung. Sing penting luru cara bisane penandangmu gek luar. Genao. Yen kowe gelem janji yen arep nurut aku ora. Tenan. Lha dalah. Ora tenan piye? Sing baku lerenono olehmu ibadah, tahajud lan zikiran. Halah, mung ngentek-ngentek ke wektu. Ngerti yo yo no. Gusti Allah iku wis nagirake sliramu dadi wong sengsara. Takdir iku ora bisa diwai. Sebab wis tinulis wiwit saka alam arwah dhisik ana ing laul mahfuz. Mula percuma oleh njungkung ibadah. Sawangen kiwa tengenmu. Kabeh uripe wis padha kepenak turah-turah. Ning ora weruh tangga sing rekoso. Kandhane wae padha ndaki lan pinter dalil kaya kaji sajak kae. Salate mempeng ngajine diseruk-serukake ben kabeh krungu. Ning nek ana wong sengsara, jare wis ben ngrasakake bebendune Gusti Allah. Apa tumindake kaji sing tenan iku kaya ngono kuwi? Mula sepisan meneh ben wong sugi-sugi iku wae sing padha kon salat lan zikiran. Wong melarat lan rekoso arep mangan sak puluhan wae rekoso malah dibuat-buat ini gadak. Wong iku terus mupupi akeh-akeh pituture marang punuk. Imane punuk wiwit obah. malah dhewe wiwit ora ngandel marang kaadilaning Gusti Allah. Sepisan pinduwe selali karo ngajini, suwe-suwe banjur lali karo tahajud-tahajude. Salat wajib wae ditinggalake. Saben dina mung ngetutake wong sing nyedhaki iku. Golek jimat lan bondo karun sing ning guwa-guwa. Dheweke percaya menawa jimat sing digoleki bakal bisa marasake anak wadone sing edan. Bondo karun sing dijanjake dening kancane bakal marakake sugih blegedu, utang-utange lunas. Kawit magrib tekan subuh punuk ngetutake koncone iku. Lungone tekan ndi-ndi, blajai gunung. Saben ketemu gua ditepeni nganti para kesuk. Mengko yen ana ula metu saka gua cekelen. Ula iku malian jimat sing ampuh. Yen wis banjur mlebu gua, ing kono ana bondo karun sing akeh banget. Wujude masak gentong-gentong. Nek kuat gawanen kabeh, yen ra kuat yo njupuk sak kuatmu wae. Punuk nuruti kabeh takone koncone mau. Nganti esuk punuk ajek nepi ana cangkem-cangkem guwa. Suwengi rong bengi telung bengi seminggu sesasi telung sasi lan taunan wis kliwatan. Ewa dene durung tau dheweke nemoni apa sing digadang. Koncone terus ngajak golek guwa liya sing luwih angker. Biar padang mesti wis tekan gubuke meneh. Wong kegolek iku kudu tabah lan sabar no. Ojo gampang lukro. Golek barang ngaji karo bondo karun iku pancen ora gampang. Punuk mantuk-mantuk. Embuh guwa pira wae sing wis ditapani. Pirang sasi meneh oleh mubeng-mubeng. Wis ora dieling-eling lan bisa nggabot. Salate wis blas ora dilakoni. Dheweke luwih ngandel karo koncone iku tinimbang karo Gusti Allah. Awake uga nganti gring jekingking amarga kurang turu kurang mangan. Ewa dene semangate mburu endoke blorok durung kendhu. Bengi iku dheweke tekan panggonan sing adoh dhewe. Ing grumbul sing peteng dedet dheweke wiwit nepi. Koncone uga ajek ana ngiringane. Ana panggonan sing angker banget iku dheweke hakul yakin yen bakal kabul kekarepane. Sebab dinone uga pas jemah kon. Uga pas kaping 17 dheweke nenepi. Yen nganti bengi iku ora kasil entuk koncone saguh nyembah dramaane. Wayah bangun punuk wiwit deg-degan. Sebab titian anane jimat wis krasa. Ujuk-ujuk ana ulung glibet. Ewa dene dheweke ora wani nyekel, gandeng netepi pituture koncone. Suwe-suwe atine diwanek-wanekake. Ula sing glibet iku banjur ditubruk, nanging gabik lan ucul. Ula ditututi, ditubruk meneh, ucul meneh. Ditubruk meneh, ucul meneh. Pungkasane geblas orang genah. Dheweke nututi playune ula ilat mlebu guwa. Nanging ing jero guwa dhewe ora nemokake ula iku. Ing jero guwa uga ora ana masih sing gedine sak gentong-gentong. Malah mung kebak stalaktit lan stalagmit. Kira-kira sak jam gubris jero guwa punuk metu tanpa kasil kejaba mung kesel campur mangkel. Wong iku yen mburu nepsu, mula pungkasane ya mung kapusan. Donya iku diburu mlayu dinteni ngiwi-ngiwi no. Punuk pendirangan noleh nyiwa noleh nengen golek yarai suara nanging dheweke ora bisa nemokake saka ngendilan sapa sing nyuwara iku. Bareng nyawang arepan dheweke lagi nyumurupi wit dadap srep sing gedhe banget ana ing panging ngisor dhewe metangkron wujutan sing gilani. Rambute gimbal ngure tekan geger, mripate sak kenong-kenong, bolongan irunge sak bal tenis. sang keme abang mangar-mangar siungi sakilan. Puno kelingan karo cerita anane jimbah gapar sing wasani sak dawane alas delancung iku. Puno ngoplok wel-welan pegelan mangkle saya tambah. Nanging dhewe ora kuwong lawan jin iku. Kejaba wong dremimil istighfar. Al-salatu khairun minan naum. Allahu akbar. Banjur mlayu kepuyuh-puyuh marani suara dan subuh lamat-lamat soko masjid desa nekono. Iki lo cerita ngenani gendruwo alas delacung bersama tim Jima.